kapott. Itt a jó zárat hoznak az égből. Én láttam furcsa arcukat, az ingem valahogy elszakadt. Amit mérted a fal, milyen vastag, az én fejem gyógyult már, és nem is fáj. Amit nálad a jó pontot gyűltek, én eldobáltam mindenemet, hogy szabadabb, gyorsabb, könnyebb legyek. Amit fény lett a kertben az autód, az enyém többször szétesett, mert üldözte a végtelen. Mit tovább mérnék, mit tovább mérnék.